بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريكم من سابع مزوة القعدة mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, bi sharh fadilati al-Sheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulianza na tuendelea na babu majaa fi na'di rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mlango ambao ndani yake kumetajwa hadith zinazofungamana na viatu vya mtume sallallahu alayhi wasallam katika sifa yake, kadhalika mafunzo aliyotufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam na adabu zinazofungamana na kuvaa viatu. Hadithi ambayo tutaanza nayo leo biidhnillahi ta'ala, orodha yake ni ya 81. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي الزناد نحوه. أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة نعله صلى الله عليه وسلم. قول الشيخ عبد الرزاق: أنهى المصنف ما يتعلق بصفة نعله صلى الله عليه وسلم، وشرع في ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في لبس النعل. مونديش رحمه الله اتكى حديثي قبله المالزية كزممزية أحاديث زنزفنغمانا na sifa ya viatu vya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa akaanza kutaja muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuvaa viatu. Fa aurada haditha Abi Huraira radhiyallahu anhu, kataja hapa hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema: la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahida ay bihaythu takunu ihda ar-rijlaini man'ula wal ukhra hafiya. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza kwa kusema asitembee mmoja wenu akiwa na kiatu kimoja, tembea na kiatu kimoja, mguu mmoja hauna kiatu, mguu mmoja una kiatu. Amelikataza hili jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu arhamukallah liyun'ilhuma jami'an au liyuhfihima jami'an, yani imma an yamshi birrijlaini man'ulataini au yamshi bihima hafiyataini, imma atembee ikiwa amevaa viatu katika miguu yote miwili, au avue viatu atembee bila viatu, moja katika mawili. Amma an takuna ihda rijlaini hafiya wal ukhra man'ula fa hadha alladhi naha anhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Ama iwe mguu mmoja una kiatu na wapili bila kiatu, basi hili ndilo alilolikataza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa awdahu ma dhukira fil hikmati fi dhalika amran. Wanaoviona wamejaribu kutafuta hikma kwa nini Mtume za sallam amekataza hili jambo. Na kaida ambayo sisi tuifahamu katika swala hili ni kuwa wanaoviona wakizungumza swala hili hawamaanishi kuwa bila ya kujua hikma usitendee kazi, la, bali kujua hikma ya jambo ni ziada ya ilmu, ni neema ambayo amekupa ya ilmu. Lakini lau kama haitajulikana, basi watu watafuata kuwa Mtume za sallam amekataza, tosheleza kuwa ni hikma. Wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri. Sisi hatuna khiari kwa amri ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ni lazima tufuate Mtume sallam amekataza, lakini kuna hikma ndani yake. Na miongoni mwa yale mambo aliyotaja wanaovioni ya sababu ya kukatazwa ili jambo, sababu mbili kubwa ambazo ndio ziko karibu zaidi. Al-amru al-awwal qila li alla yakuna fi dhalika tashabbuhum bishaitan, semekana ili mtu asiwe katika kufanya kitendo hicho cha kuvaa kiatu kimoja amejifananisha na shaitani. Walihadha ruwiya fi ba'dhi turuq al-hadith ziyada inna ash-shaytana yamshi bin-na'l al-wahida. Nakuja ziada hii riwaya ambayo baadhi wanaoviona wameizungumza kama alivyoeleza chini, kwa shaytan hutembea kwa kiatu kimoja. Hii yaweza kuwa ni hikma kwa mtu asijifananisha na shaitani. Al-amru thani li an la yakuna dhulman lilbadan, na hii ya pili ni kauli ambayo ina wijhat nadhar qawiya jiddan, kuwa asiwe atakuwa au dhulumu mwili wake. Fashari'atu amarat al-insan bil'adli hatta ma'a badani. Subhanallah, sheria ya Kiislamu imeamrisha uadilifu katika kila kitu, mpaka katika mwili wa mwanadamu, ule mwili wake pia sheria imemamrisha kuufanyia uadilifu. Fa idha masha bi na'lin wahida, ikiwa mtu atatembea kwa kiatu kimoja, wa rijlu al-ukhra hafiya, na mguu mwingine hauna kiatu, tembea bila kiatu, mguu mmoja na kiatu. Fa in kanat al-ardhu harra au baridatan dhalama ar-rijla al-hafiya, ikiwa ile ardhi itakuwa ni moto ama ni baridi, itakuwa ameudhulumu ule mguu mwingine ambao hauna kiatu. Wa shari'atu ja'at bin-nahyi 'ani dhulm, na sharia imekuja kutukataza kutokamana na dhulma. Sasa ikiwa dhulma imekatazwa mpaka katika mwili wako, subhanallah, wale wenye kudhulumu watu, mtu mdhulumu mwenzake, itakuwaje kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na sheria imekataza dhulma mpaka katika kiwiliwili chako. Qala wa qad naqala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabihi tuhfat al-mawdud bi ahkam al-mawlud عن شيخه ابن تيمية رحمهم الله كلاما عظيما في تقرير هذا. العلامة ابن القيم رحمة الله عليه كتك كتاب جاكي تحفة المودود بأحكام المولود kitabu kizuri sana, ameeleza ahkamu nyingi zinazofungamana na yule anayezaliwa mtoto. Na hiki kitabu kama sikukosea, nakumbuka sababu ya kukiandika ni mtoto wake Ibn Qayyim alipata mtoto, akaandika hiki kitabu akampa zawadi, iwe atafahamu ahkamu zinazofungamana na yule mtoto. Kitabu nafisi jiddan, kina fawaid nyingi sana ndani yake zinazofungamana mpaka na ulezi wa watoto. Mambo mengi yamezungumza makubwa. Na Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi ajulikana katika ilmu saat ilmihi rahmatullahi alayhi. Anukuu kutoka kwa shekhe wake Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Qayyim ni mwanafunzi wa karibu wa Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi. Anukuu maneno adhim makubwa katika kulibainisha ili jambo, haithu qala: naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil qaza'a. Na huu ni mtihani na janga la mwaka. Mtume wa sallam amekataza kutokamana na qaza. Qaza, lugha yetu ya zamani ya majengo tunasema kunywa ganjo. Sijui leo mwahitaji vijana wa siku hizi chinja, waita chinja, ye mwenyewe shaita ni chinja, sio chinja nini, na huyo huyo atakuku hawezi kuchinja, lakini yeye anywa chinja. Huu ni mtihani mkubwa sana. Mtume wa sallam amekataza kunyoa hivi, hata ukaita English iite Kiswahili, ni hiyo hiyo ndio inokusudiwa. Kuna wengine manake ukimwambia hii ulivonyoa ni kaza, hai English, si English nini. Zamani sisi wale vikuku vishingo wale tukiita kuku kwa Kiinglish, manake kile kishingo kama kimenyolewa alafu kimebakishwa pale juu. Sasa English ndo nini? Ule unyozi ndo maana yake hiyo kaza, kwa baadhi ya kichwa kimenyolewa zaidi kuliko sehemu nyingine. Na watu wanatafannun, yani ni fani hii, kila mmoja ana yake, na kila siku utaona vituko, yani mambo ya ajabu sana. Walqaza'u an yahriqa ba'dha ra'si as-sabi wa yada'a ba'dahu. Na qaza ni kunyoa baadhi ya kichwa cha mtoto. Leo watu wazima wafanya hivi na kuacha baadhi yake. Ilikuwa zamani watu wazima wafanye vituko hivi, ilikuwa ni mtoto ndio anyolewa hivi. Na haya tushawahi kuyazungumza kuwa kuna baadhi ya wazazi wao ndio wachangia watoto wao kuvuta mabangi na kufanya mambo maovu na kuingia katika mambo ya anasa. Kwa nini? Kwa sababu yule mtoto wewe unavomlea ndivyo anavyokuwa. Huwezi kumlea yule mtoto umwangalia mwimbaji fulani kisha ukaanza kumnyoa kama yeye, kisha umwambia wewe mfanana na yule. Yeye atamchukulia yule kuwa ndio role model wake. Lakini kwa nini usimnyoe sawa sawa? Najua watoto wale watakwambia ha, nitachekwa. Mwambie hivi ndio Mtume sallam alivyotuamrisha, na hivi ndivyo Mtume sallam yuaridhia, amufundisha umma wake wafanye hivi. Kwa akakudia yule mtoto ajue kumbe uswa nani ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu usidanganye ukaambiwa eti utachekwa mwanzo. Nyi vijana, usidanganye ukaambiwa ukinyoa ile namba moja ama namba mbili level utachekwa. Hawaketi vizuri tu. Sasa ukuchekwa yule jogoo ama wewe? Kuna mwingine amenyoa kama jogoo, wallahi urabbi, meona watoto aikajishungi hivyo, wapata taabu kila siku asubuhi na kioo, amekaa kwenye kioo jisajichana tu kila siku, le shungi alivuta hivi, ukimwangalia kama ule kasuku wa kishungi ama kuku jogoo. Sasa yule ndo afaa kuchekwa, wewe umenyoa vizuri sana. Kwa hivyo vile unavonyoa alivyokuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kichwa chako umekaa vizuri kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza hili jambo, na sisi wazazi ndio tuchangia pakubwa sana katika janga hili. Leo mtoto waweza kwenda madrasa amevishwa kofia mpaka kwenye masikio. Mimi nawajua baadhi ya watoto, ukimwona tu mtoto siku zote avai kofia. Sasa amekuja na jikofia kama atakuficha halwa ndani ya kichwa, wewe jua hapa kuna mambo. Ukitoa ile kofia, inna lillahi, tena ikiwa shule zimfungwa, eleweni eh? Eti shuleni kule hafanyiwi hivyo, kwa sababu kule labda pengine ile shule, ingawa si zote siku hizi shule zatafuta pesa, niotakavu shauri yako, nitakutakia nini kito chako. Lakini ziko baadhi ya shule mpaka leo kama zamani, sijui kwa nini leo wamekuwa laini sana, lakini kwa ukinyoa vibaya warejeshwa nyumbani, naenda kanyoe vizuri. Tena headmaster kafiri, si Muislamu, mimi nakumbuka vizuri sana, si Muislamu, lakini umekuja umenyoa vibaya ka kichwa nusu nusu, kijana kuja nenda nyumbani kanyoe sawa sawa. Bali tukikumbuka mpaka watishiwa polisi pia, ilikuwa watu waruhusiwi kunyoa hivi, sio mpaka polisi pia walikuwa wakiwalinia watoto watu wanyoe vizuri. Sasa hii imekuwa si uhuru, watu wataka uhuru, sio huria. Mtu anyoe anavyotaka, azungumze anachokitaka, afanye anavyotaka, lakini kesho kuna hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja niko kwa kinyozi kunyoa, alhamdulillah, mimi naamini kuwa kama kuna mtu yonyoa haraka kwa kinyozi, nashukuru mmoja wao mimi. Kiingie nyoe vipi? Angusha tu hizi nyele twende zetu, sio kati msio ah, uzio wakati uko wapi wewe, mwaga hizi nyele alafu twende zetu. Mara mama mmoja ameingia na mtoto wake dogo hivi, huyu nitakaompiga ile chinja ile Shangaa, ile mama vipi? Mimi nikashindwa kujizuia, nikamwambia mama, kwa nini umnyoe mtoto namna hiyo? Si sawa. Asema ndio anavyotaka babake, sitaki kukosana naye. Kirudi nyumbani nitatukanwa. Babake ataka huyo mtoto anyolewe hivyo. Maskini ndio mtoto hajui, hajui chochote. Kijana akapigwa chinja hapo balaa. Yoleo kuchini huku na vinyozi wajua mata warahum. Leo utakavyo atakunyoa shauri yako, bora atie shilingi 100 yake, hajui aipate ya haramu ya halali hajali. Sasa yule mtoto wewe wamkuza vipi? Afanane na mwimbaji, afanane na mchezaji fulani, afanane na nani? Yule mtoto atakuwa mkubwa akiona kwa kile kitendo kufanya ni sawa. Kwa hivyo wakulia katika hali mbovu kama hii, tuchungeni sana. Ule unyozi utamchangia yule mtoto kuingia kwenye bangi, ule unyozi utamchangia yule mtoto kuwa muhuni. Ule unyozi ule wewe unaona ni unyozi tu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ana hikma kubwa katika kukataza mambo. Qala shaykhuna, kusudia Sheikhul Islam, wa hadha min kamali mahabbati Allahi wa rasulihi lil adli, ni katika ukamilifu wa kupenda Allah na mtume wake jambo la uadilifu. فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه ومأمرش وادلف حتى kwa jambo lake mwanadamu na nafsi yake. فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه, sheria ikamkataza kunyoa baadhi ya kichwa chake na kuacha baadhi yake, kichwa kikifanya kama kitale. لأنه ظلم للرأس, kwa sababu wakidhulumu kile kichwa chako ni dhulma hiyo unaoifanya. Haithu taraka ba'dahu kasiyan wa ba'dahu ariyan, amewacha baadhi ya kichwa ni kama kimevaa nguo na baadhi yake kiko uchi, nusu bin nusu. Kwa hivyo jua likipiga kwingine kwa chomeka huku, kwingine kidogo kuna afadhali, manake nywele bado ziko. Ama kibwa na baridi sehemu nyingine za bwana bado, ndio maana mna maradhi ya ajabu ajabu. Na mwana kitu anusu huko, si unywa nusu? Na nakwambia unywa nusu, kwa sababu ya hivyo ndio mpata maradhi ya ajabu ajabu. Ni halifuni tu, subirini madaktari atafanya uchunguzi, kisha wakiwaambia semeni tume lazungumza 1400 iliyopita, sisi tuko hivi. Yani jambo halifuatwi mpaka waje waseme ma scientist wamegundua bwana, kumbe zile ndevu zina faida, kumbe zatia nguvu za kiume, bali na kufasiri pia kweli. Ni kweli hiyo, si uongo? Zatia nguvu za kiume, basi zinyoi tena. Kumbe na matatizo wewe. Maana wallahi hivi ndo anavyofanya. Sasa mtu hafuati sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hafuati amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haiweki na makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mbali, amuongojea daktari aseme kuwa hii tumevumbua kuwa ni hivi na ila. Yeye akisema sisi tusema alhamdulillah. Angalia masayansi tumevumbua kumbe lina faida, na sisi tulifuata tangu na mwanzo. Lakini tuongojee wanasayansi wakae chini watafute jambo fulani, kisha ndio sisi sasa tuseme sasa tutafuata. Sasa wewe ukumfuata Mtume sasa nini? Wewe unamfuata mwanasayansi. Pia hii ina tatizo katika ajili yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu achunge. Kwa hivyo akawacha sehemu ya kichwa uchi na sehemu nyingine ni kama imevaa nguo. Wanadhiru hadha, na mfano wa hili jambo linalofanana na hili, annahu naha anil julusi baina shamsi wa dhilli. Mtume sallama amekataza kutokamana na kukaa baina ya jua na kivuli. Amekataza hili jambo, na wengi katika watu wafahamu hili. Na wengi katika watu kiwaambia haya watakwambia sala la jamaa. Hii mpya hii. Na haya maneno tunazungumza watu wengine wakisikia wangu, wasikia hiyo? La, ni hadithi ya Mtume sallama amekataza watu kukaa baina ya kivuli na jua. Sasa sikiliza. Wanasayansi wasema ndio tafuata. Ukikaa baina ya kivuli na jua hata damu yako kutembea haitembei sawa sawa katika mwili. Sababu damu inavyotembea katika jua ni tofauti na inavyotembea katika kivuli. Kwa hivyo ukikaa pale katikati kuna adamu tawazun katika kutembea kwa damu yako. Haya aliyazungumza Mtume miaka 100 sijui 1400 iliyopita. Alivyoyazungumza tayari tushakomeka. Sasa hao wakituambia hivi tuseme alhamdulillah. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alizungumza kweli na sisi tulifuata. Hatuhitaji wao watuambie kuwa kuna faida hii ndio tufuate. Sisi tangu na hapo tufuata. Kwa Mtume sana akakataza mtu kukaa baina ya kivuli na jua. Akakaa pale katikati pale. Amekataza. Kwa hiyo ukikaa mahali jua likasongea kwa mfano, ondoka pale mahali. Na Mtume sana akasema sisi maqa'id ash-shayatin, ndio sehemu mashetani wanalokaa. Na ndio ukaona siku hizi hizi kesi zimekithiri sana za watu yani kuvamiwa na mashetani na majini zimekuwa nyingi kwa sababu ya kuhalifu mfumo na mwenendo aliotufundisha Mtume sana katika dini yetu. Mambo mengi sana yasababisha yachangia mtu uingia chooni akajivurumiza bila ya dua, bila ya kufikiria, yakimbia tu akili yake iko nini, akidhiaja yake atoke aingia pale ndani hajihifadhi na adaa na azkar. Na wako watu wasomia ruki ya mtu yarukaruka hivi, kunani mimi namuingia kwa sababu anaingia chooni bila dua. Hivi vya sasa anaingia chooni bila dua, mimi nikamuingia huyo. Sasa ni sisi wenyewe tujitafutie matatizo, na dini yetu haikuacha jambo isipokuwa imetufundisha. Kwa hivyo kukaa pale katikati ya jua na kivuli ni jambo amelikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu dhulmun li ba'dhi badanihi, ni dhulma kwa baadhi au sehemu ya mwili wake. Ima akae katika kivuli mwili mzima au akae katika jua mwili mzima, lakini si baadhi ya sehemu ya mwili, nusu iko huku nusu iko huku. Kisha akasema wanadhiruhu naha an yamshi ar-rajulu fi na'din wahida, na mfano wake ni makatazo ya Mtume sallama kukataza mtu kutembea kwa kiatu kimoja. Bal imma an yun'ilhuma au yuhfihima, imma awe atavivaa vile viatu, au an yun'ilahuma au yuhfiyahuma, imma vile viatu vyote viwili avae miguu yote miwili, ama atoe viatu miguu yote atembee bila ya viatu. Na yajuzu wakati mwingine kwa Muislamu kutembea bila ya viatu, hakuna matatizo, wala si mwenda wazimu. Sasa wengine waweza kumwona mtu ametembea bila ya viatu, yule ana wazimu. Na Mtume sallam ahyanan alikuwa akitembea bila ya viatu. haya pia kuna faida, waseme afanya kuipancha. Kitembea bila viatu kidungika dungika na mawe ni akuipancha, sio ita hivyo. Yaani wajikandakanda mwili wako. Haya, wakati mwingine jaribu. Kinsi hapa kwetu hapa kwenye vigaya hapa, tafuta mahali pazuri. Wakati mwingine ahyana waweza kutembea bila viatu. Mtume sana ahyana alikuwa kutembea bila viatu. Na kuna watu siku hizi wasema ni dawa, asubuhi wakifanya walking wafanya bila ya viatu, sababu ni mguu wakandika. Hili Mtume sana alikuwa akifanya ahyana, alikuwa akitembea bila viatu. ويذكر أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سأله سائل فقال يتاجك الشيخ ابن باز رحمه الله أليوليز ونمون يقوليز كسيما لو كانت النعل الثانية بعيدة لو كانت النعل الثانية بعيدة عني خطوة أو خطوتين كم فانو kiatu cha pili kiko mbali na mimi. Wakati mwingine watu wakiswali wakija msikitini aika viatu vyake nje pale, yapigwa teke, kimesongea kando na kimoja kiko kando. Asasema hatua moja au mbili hivi kwa mbali. Afa amshi ilaiha binadin wahida, je naweza kutembea na kiatu kimoja mpaka kwenye kile cha pili ili nivae? Faqala shaykhu إن استطعت ألا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة فافعل. إكوا وويزا أسي خالف السنة حتى وخطوة موجة بس فانيا كيش هوا هم بندم تومي الله واتوا عليهم من الله ما يستحقون. سكي ابن بازا مكتم يا كاربعين مدينة شون هذا مسجي ينزو ajifakhiri ati hakwenda kuzuru kaburi la Mtume hata siku moja. Salala jamaa, namna hiyo wapi, lini? Ilmuhim ujione wewe wampenda sana Mtume sallama eti kumshinda yule anayefuata sunna za Mtume sallama. Na hii ni dalili ya kuonyesha wazi namna gani walikuwa hawa aimma wakifuata sunna za Mtume sallama, mpaka kumjibu mtu kwa ukiweza hata hatua moja usikhalifu sunna Mtume sallama fanye hiyo. Kwa hiyo fanya nini? Waweza kukisukuma kile kiatu mpaka kwenye kile cha pili kisha uvae vote pamoja, ama kibebe mpaka kwenye kile cha pili kisha uvae pamoja. Hili jambo waweza kulifanya. Huku kwetu kuna itikadi nyingine tofauti, waambiwa usivae kiatu kimoja. Wasema kwa nini? Kuna sababu itoa mwijua. Sema mama yako atakuwa na ziwa moja. Ama mjasikia? Watu wakizungumza zungumza hivyo watoto. Basi hawavai kiatu kimoja kwa ajili ya hiyo khurafati. Si kwa sababu Mtume sana mankataza. La. Hiyo itikadi potofu hiyo hakuna. Na hizi itikadi potofu ziko nyingi sana. Ukirukwa utakuwa mfupi. Kwa hivyo mtu akikuruka amerudi, si ndio amkuruka tena? Utazidi kuwa mfupi. Yaani jamaa hizi bid'a na khurafati ni upuzi wewe, na hamaa na ujinga wa aliye juu. Na kweli wajua kama mpaka leo tunasema hivyo. Mpaka leo maskini wale watu ambao walikulia katika hizi itikadi, mtu akimruka jitu la wangoloko kubwa limerukwa kweli kweli, jirefu kama mtulinga, jirefu hivi alirukwa huyo. Sasa si mwili wake tu, kiruka usiruke iko sawa. Lakini anga tena mtu yuko jadi, yani si ati yafanya mzaa, mtoto wake amerukwa hivi, rudi rudi, atakuwa mfupi. Jamaa basi ujinga umefikia kiasi hiki? Allahu musta'an. Lakini wacha pole pole, tukiwa tusonga songa hivi itikadi hizi chafu chafu tutakuwa tukizitaja kwa namna hii, ili watu waelewe kwa vitu hivi havimo katika dini wala havina dalili, bali ni ujinga na ujahilia, mambo ambayo hayana msingi wowote. Na haya huku kwetu ni mengi sana, watu watakikana watanabahishwa na wafunguliwe akili zao. Tuendelee. Qala hadathana Ishaq ibn Musa qala hadathana Ma'nun qala hadathana Malik an Abi Zubair an Jabir anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam naha an ya'kula ya'ni ar-rajul bi shimalihi au yamshia fi na'lin wahida. Hadithi ya Jabir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallama naha an ya'kula ya'ni ar-rajul. Qawluhu ya'ni ar-rajul laysa ma'na hadha anna al-hukm mukhtass bir-rijal. Maana yake sio kuwa eti hukumu ni kwa wanaume peke yake, la, lakini yudhkaru ar-rijalu ghaliban fi ahadith ar-rasul sallallahu alayhi wasallam li'annahum alladhina yuwajjahu lahum al-khitab ghaliban. Mara nyingi utajwa wanaume kwa sababu mwanzo wanaozungumziwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni wao. Wa illa fal-hukmu yashmalu ar-rijal wan-nisaa ala haddin sawa. Hukumu hii ni kwa wanaume na wanawake wote sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza an-nahi 'anil akli bish-shimal yashmalu an-nahya 'an ash-shurb bihi aydan. Na makatazo ya kula kwa kutumia mkono wa kushoto yaingia ndani yake pia kunywa kwa mkono wa kushoto. Na hili pia ni janga lingine ambalo limeenea sana sana sana. Kula kwa mkono wa kulia, kunywa kwa mkono wa kushoto. Ni jambo limeenea sana. Yaani mpaka limekuwa ni jambo adhi. Watu wafanya kama ni kawaida. Lakini ni makosa. Usawa ni kuwa watu wale na kunywa kwa mkono wa kulia. Na mtoto ukimzoezesha mwisho yazoea. Lakini sisi tuwazoezesha vibaya. Mtoto yule akimaliza kishika na mkono wa kulia, we wachafua glasi, utafikiri ikitoka pale enda kwa kabatini na ikitoka pale enda kuoshwa. Wewe khalifu sunna utakuwa mpumbavu tu siku zote. Wallahi khalifu sunna utakuwa safihi siku zote. Na mimi sijaona mtu wa khalifu sunna isipokuwa liko goigoigoigoi tu. Ukiliona hivi, we khalifu sunna imefungamana na akili na kumfanya mtu aishi katika fitra ya wanadamu ikisawa. Wallahi chunguza mtu anayefuata sunna, utamwona yuko sawa, mambo yake ndio vizuri, pamoja na kuwa watu waone yuko nyuma khalifu huyo. Lakini ukikaa chini ukifikiria, utajiona wewe ni mjinga sana kwa kukhalifu sunna mtu msilimu. Hebu fikiria chupa ya plastiki kama imeshika chupa ya plastiki, eti mtu yuko kwa mkono wa kushoto, ukimwambia kwani utaichafua iende wapi? Na ukimaliza itatupwa. Sasa mjinga nani hapa anayekwambia wewe una kwa mkono wa kulia ama wewe unasema kushoto kisha itachafuka? Itachafuka kitu chenda kutupwa. Ama siku hizi katika karamu glasi zile za plastiki ambayo yatumika mara moja pekee. Hata wewe pia ukitaka kuongeza sengine waitupa ile kisha chukua nyingine waongeze. Yaani kuonyesha hii yatumika mara moja sio nyepesi. Pia ile jamaa mimi nishaona watu ukimwambia kwa mkono tachafua glasi, hii glasi. Jamaa mbona tupenda sana kukhalifu sunna namna hiyo jamaa? Halafu sasa ya kutia uchungu ni yale niliyozungumza sasa hivi. Huyu ndo hawampendi Mtume hao. Yaani wewe ndo wampenda Mtume sana unayekhalifu sunna zake. Na hawa ambao wakoamrisha wewe kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawa hawampendi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Halafu hii shubha ishakwisha wakati wake, bado tu mnayo nyinyi. Mpaka watu waona mazuka. Yaani wewe umwambia yule mpendi Mtume kisha wajeulizwa, mbona yule ana ndevu, avaa nguo yake fupi kama Mtume sallallahu alayhi wasallam, na muone yafuata sunna yule na hivi. Kinaona kuona da, kivulivokaa hivyo, clumsy clumsy hivi, hata ueleweki, hauna ndevu, sura yako ina macho yanatisha hayo, wewe kuswali yenyewe jamaa taabu kama hiyo swali basi. Kisha wewe utakumwambia yule mpendi Mtume sallallahu alayhi wasallam, hii kwa kuangalia tu watu washajua nyinyi waongo. Tafuteni shubha nyingine jamaa, hii ishapitwa na wakati. Hamweshi mpaka leo tu. Yaani wewe kuwafanya awamu wasiwasikilize ahli sunna wale wampendi Mtume wale, utaulizwa maswali shekhi utashindwa kujibu. Siku hizi watu werevu, wallahi alazim. Na subhanallah, hii sunna raha yake ni kwa hata yule ami akisikia tu, akisikia mtu hata si msomo, haya maneno yaingia kidini, ni ya kweli ya. Sasa nenda na wewe na yako. Kuna mmoja juzi naona klipu yake. Yaani alhamdulillah da'wa ya sunna imeamsha watu eh. Sasa pia makhurafa na mambo kikaa hivi hivi wenda. Ufalme wenda huo. Sasa kwaja daula nyingine sasa. Kuna mmoja amwambia mzee mmoja kwenye kijiji kimoja, kuna mwanafunzi kwa kule amekwenda kufanya da'wa. Amwambia sikiliza mzee, ukijana wewe ashawabeba vijana wote, kwa sisi tukiondoka hapa kama nne tukifakifa hapa, Wahabi mtupu hapa, yani jamaa washanzo. Sasa yule yafundisha, utamuona mtu katika swala ajikuna zaidi ya mara tatu. Kijikuna zaidi ya mara tatu, swala yako ishabatilika. Mfahamu zi? Na hili si yetu, kuna mwingine aswalisha khurafi. Msikiti mmoja hapa pa Mombasa kulikuwa na nikah pale. Sasa kuna bwana mmoja simu yalia kulikweli kwenye sala, mpaka watu wametafshika, maanake kwa sauti na watu kwenye sala. Sasa imamu baada ya swala, tena shekhe mkubwa huyo mpaka kwenye maridio pia yozungumza, baada ya swala amesimama, watu wakatarajia kuwatakemea kile kitendo cha kwa nini wewe kushika simu yako ukainyamazisha watu waswadi. Yani si lazima kumtaja yule mtu, lakini kuzungumza umuman, yani hukumu sawa ufanye hivi. Akasimama akasema, sikilizeni, kuna fiqh mpya inaitwa fiqh al-jawwal imetoka. Ndio jamaa wataka kutudanganya, ni sawa hiyo fiqh al-jawwal hiyo. Yani fiqh mpya inatoka inaitwa fiqh al-jawwal. Hiyo fiqh iko tangu na hapa. Ya kitu chochote ambacho chahitajika katika swala kwa almuhim, akasema simu yako ikilia, ukitia mkono mfukoni haraka ya kwanza, ukiitoa ile simu haraka ya pili, ukizima hivi haraka ya tatu, ukiregesha ni ya nne, swala yako imebatilika, anza tena. Hili jidude hili limekuja kusomesha watu hapa ama limekuja kudanganya watu? Billahi alaikum. Sasa ahlu sunna wataka kuondoa nyinyi kwa wajinga kama hawa, wawaerevusha nyinyi kielimu, ili mjue hii si elimu, hii fiqhu hii. Ha, sikiliza, haraka yoyote katika swala ambayo ni kwa maslahi ya swala ya juzu. Sasa mimi nimeumwa na chungu jamani, mejikuna hivi, mmemkosa ya kwanza, nawashwa kweli kweli, ya pili hivi mmemkosa, ya tatu hivi kuna mwingine huku ya nyuma. Sasa mbaki hivi kwenye swala jamaa, nawa nini bado moja, nikienda tena swala ishabatilika. Sasa ile swala kweli itakuwa na khushuu jamani? Ile swala itakuwa na khushuu kweli? Sasa kuna maswala mengine ya fiqh ni marjuha, hayana mashiko yoyote. Mambo kama haya watu wayawache, wawafundishe watu kwa katika swala, haraka yoyote unaoifanya kwa maslahi ya swala. Sasa kuna zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam uswali na umama amembeba, kutakuwa na haraka ngapi? Wewe mbeba mtoto mchanga huku waswali, haniambia haraka zitakuwa ngapi? Mbeba mtoto. Na Imam Shaukani rahmatullahi ta'ala alayhi, kusoma katika tarjama yake, kuna siku alikuwa yuswali, kilemba chake ilikuwa kikubwa Yaman, akitaka kusujudu alikuwa akitoa kile kilemba akiweka chini, akinyanyuka yokiregesha nasimama. Jamaa akamfuata akamwambia, shekhe mzima, mwana wa chuoni mzima, afanye haraka ngapi katika swala? Akasema, laysatil imama biathqal min umama, hii imama hii si nzito kuliko umama. Sasa kama una akili, kama hujasoma hadithi uelewe anazungumza nini. Mtume salama alimbeba mjukuu wake Umama radhiallahu anha akiwa mchanga katika swala, aswali naye imamu yoswalisha, ya welil imam, mtoto wake atoke tu bahati mbaya anaingia msikitini. Unaona, mpaka imamu pia mtoto wake asumbua kweli kweli kweli, imamu mwenyewe tabu kweli kweli yule. Sasa tuseme nini sisi mambo kama hizo? Jazakallahu khair. Ukosefu wa elimu umetupeleka sisi katika kuwa na mambo mengi kama haya ambayo hayamo, wallahu musta'an. Kwa hivyo suala la kula na kunywa tumetokea huko, kwa mkono wa kushoto limekatazwa. Kauluhu au yamshi fi na'lin wahida, ay naha an-nabi sallam an an yamshi ar-rajulu fi na'lin wahida, Mtume sallam alikataza mtu kutembea na kiatu kimoja. بحيث تكون إحدى الرجلين منعولة والأخرى حافية وهو بمعنى الحديث الذي قبله. شفيني ما ديزيز حديث يا أمون يمدلين مبكى ثمانين ست سنجي سنجي تصبيري تبكشكي تمجت مالزكيش مشان سيو إيش رأيكم نكمل. طيب قال حدثنا قتيبة عن مالك حا يعني حول السنة. وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هنا كتك وانجوز منجينا نتفندش متومز السلام كتك كفافيات unapovaa viatu kumbuka hii miongozo usijivalie valie tu viatu unapotaka kuvaa haya mambo yaweke kwenye akili yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema idhan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, anapotaka kuvaa viatu mmoja wenu na aanze na mguu wa kulia. Na hili mfundishe hata mtoto wako mdogo, kitaka kuvishwa viatu mwambie lete kulia mwanzo kisha kushoto, akitaka kuvaa chochote aanze na kulia kisha kushoto. Wa idha nazaa falyabda bishimal, na wakati wa kutoa mwanzo anza na nini, na kushoto kinyume. Sasa faltakun alyumna awwalahuma tun'al, iwe mguu wa kulia ni wa kwanza unaovishwa, kwa sababu kuvaa viatu ni ukamilifu zaidi kuliko kukabila viatu, unafahamu. Wa akhirahuma tunza, kwa nini wa mwisho katika kuvua ili ubakie zaidi katika ukamilifu kuliko upande wa kushoto, nifahamu vizuri. Tayeb, qala Sheikh Abdul Razzaq fihi anna al-yamina laha takruma ala al-shimal fi al-imti'al, hapa tupata faida kuwa mguu wa kulia umekirimiwa juu ya kushoto katika kuvaa viatu. Walihadha كان من هديه صلى الله عليه وسلم حب التيمن في الأمور التي فيها التكرمة والزينة. متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa akipenda zaidi kutanguliza upande wa kulia katika chochote ambacho kuna kukirimu na pia kuna nini pambo, alikuwa akitanguliza upande wa kulia. من ترجله وتنعله وشأنه كله, katika kuchana kwake, katika kuvaa viatu kwake, na katika mambo yake yote. Watukaddamu liusra fi dhiddi dhalika, na kushoto utangulizwa katika kinyume cha hivyo. Na ndio maana ikawa mtu akiingia chooni huingia na mguu gani wa kushoto, kadhalika akitoka msikitini atoka na mguu gani wa kushoto, kwa kinyume chake watumie mguu gani wa kushoto. كنزع النعل وعند دخول الخلاء وعند الخروج من المسجد, كما katika kutoa kiatu katika kuingia chooni. Watu wengine wasema kuingia nitaja nafikiri hiyo msalani, kwa ni makosa kusema hivyo, usiseme naingia msalani. Watu wengine wana lugha lakini lugha nzuri, mswala mahali pa kuswali. Na hii tambii sisi pia tulikuwa tukisema hivyo. Kuna mzee mmoja mashallah yafahamu sana Kiswahili, huyo yuko darasani kule, mimi nampenda akihudhuria, maana ukikosea tu Kiswahili atakunyoshia mkono, angalia hapo usifanye hivyo, usiseme hivyo, ya tarjama matusi wa watusi wa Islamu kusema kulichooni, kwa sababu walioandika kamusi ni kufara, wakao wataka kuwa wanini wa Islamu, kuwatweza wa Islamu, wakaita choo msala, si watu waswali kwenye msala, kwa wao wakaita choo msala, kwa nenda msalani ili kuwa kejeli wa Islamu. Lakini sisi tukaingia tukavuka, sababu tuona hivyo sio, tumekulia hivyo mashule, msalani msalani chooni kule, si msalani kule, kuita hivyo hivyo chooni, wala si lugha mbovu, wala si lugha mbovu. Kwa hiyo pale chooni si msalani, msalani mahali kuswali. Na itambii muhimu sana tuifahamu, jamaa huenda wafanya vitimbi vya kila aina, na mmoja wapo ni wewe unaona kitu kidogo sio, lakini ameita choo msala. Na hao hao wanapokuambia nini, usiache mba chao kwa msala, kwa choo kipitacho. Msala nini hapa? Kwa msala upitao, sio sema hivi, usiache mba chao kwa msala upitao, yaani usiache kile choo kibovu kwa sababu choo kizuri kile ukiona njiani, ah, msala kusudia wewe kile kinachotumika kuswalia, sio sujada. Kiarabu ito sujada. Ha, nenda basi kazungumze na Waarabu, mwambie abghal musalla, utakubeba msikiti. Hata kufahamu hivyo, Mwarabu kimwambia musalla maana yake ni ile sehemu ya kuswalia msikiti, ile tu musalla. Kwa usiende kule utaka sujada, ile ito sujada, ile ile unaotandika ile, Kiarabu ito sujada. Ndio nakwambia ukienda kusema abghal musalla, jamaa kashtuka, upeleke wapi msikiti? Kwa hivyo Kiswahili wasema msala, yani ile ambayo tutumia kuswalia. Tayeb. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. حديث عائشة رضي الله عنها هو بمعنى ما سبق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما ناكني حديث تنقلية قلتاج أبي هريرة رضي الله عنه فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في لبسه لنعله وفي تسريحه لشعره. Alikuwa mtume sana akipenda kutanguliza kulia anapovaa viatu, akichana nywele mwanzo uchana upande wa kulia. Watamshitihi lahu wafi tuhurihi, hata katika kujitahirisha anapotawadha au anapooga janaba, alikuwa kitanguliza upande wa kulia. Fayabda bil yadi yumna wal qadam al yumna, anapoanza kuosha anza na mkono wa kulia na kadhalika mguu anza na wa kulia. Qala hadathana Muhammad ibn Marzuq Abu Abdullah qala hadathana Abdul Rahman ibn Qais Abu Muawiyah قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر. نقبال تلزمزية تكيليز مانا كنين وأول من عقد عقدا واحدا عثمان. الفقية عثمان رضي الله عنه يكواني كيلي كياتو أمبا تليه واتو مزويا قفا أمبا تليه نسيمو موديا بكياك أمبا ينجي كيلولي چا چا قومبا نكيلي كنا تفواتا بالكتكاتي. قوله كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان سبق بيان معنى القبالين تتنغليزا كويليزا وكنيوما. قال قوله أبي بكر وعمر أي كان لنعليهما قبالان كذلك. أبو بكر وعمر لقوا فيلي فيلي كما لقوا كفام صلى الله عليه وسلم. وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه أي اتخذ قبالا واحدا المفكة كتو عثمان بن عفان كيكا موديا. وفيه أن لبسه صلى الله عليه وسلم كان على وجه العادة. نهابة بتفائدة كونين متجي كونيشا كوا أين كياتو اللي تكفى متوم سلم ني عادة سيو كويت ني سنة لازيما كياتو تشاكو كفانان ني شمتوم سلم سنة يتاكوا ني كمفوتا يكا تكا كفا فياتو سيو متوم سلم ميميزا كفا فياتو يتاكوا ني سنة لكن أين كياتو kila watu na ile tulizungumza kule mwanzo watu watofautiana katika hili la ala qasd al ibada. Mtume salam hakukusudia ibada katika kuvaa aina ya kile kiatu alichokivaa, bali ndio kiatu kilikuwepo wakati wake mtume salam akavaa. Wa illa lam yatruku Uthman radhiyallahu anhu, lau kama sivyo ingekuwa ni ibada Uthman radhiyallahu anhu asingewacha, angeendelea kuvaa kama alivyovaa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. فائدة في مسألة التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المفصلة من بدني إلى آخره إن شاء الله تقول يكوي زمزي كيشو إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله.